Otwierasz oczy, resztki snu, topisz w umywalce. Ostatnie dni uciekły ci jak przez palce. Życie to wojna, wojna to walka. A w walce dekoncentracja, choćby nawet chwilowa, to wróg tak jak strach. Rozumiesz te słowa i dla ciebie jeden mach. Jeszcze jeden mach, by od nowa znów odżyła wewnętrzna siła, automotywacja, życiowy napęd, bezpośrednio związany z rapem. Zatem cała naprzód do ataku, do boju. Z tobą twoi ludzie, twojego pokroju. Dobrze wiesz, że wszystko, co cię nie zabije, da ci moc i siłę, więc nie czujesz niepokoju, kiedy drwią i wtedy, kiedy słodko śpią. Ty słyszysz w sercu, weź długopis i pisz. I wolisz to niż w pierdolonej bezczynności się pogrążać. Hasło roku, zawsze robić swoje i do tyłu nigdy się nie oglądać. Czekaj, wiem, prawdziwe słowa muszą mieć pokrycie, więc zapełniasz tuszem białe pola, skoro szycie by o świcie ponownie zejść pod ziemię, udoskonalić jeszcze bardziej styl i brzmienie. Oni jutro będą mieli to na Walkmanie, a pojutrze znów zobaczą cię na scenie. Wiesz czemu? Bo automotywacja cię nakręca, sens z oczu spędza, zdrowia nie oszczędza. Więc chwytaj za mikrofon i zabijaj ciszę i usłysz to, brat, bo ja już to słyszę. Więc zaprezentuj tak, żeby cała Polska to słyszała. Pokaż wszystkim, że motywacja działa. Za prawdziwość, pokój ci i chwała. W głębi duszy czujesz rapu esencją. Jest przekaz podparty zawsze szczerą intencją. Dążenie do celu z żelazną konsekwencją. Zaciskasz pięści, bo wierzysz w te zasady. Dlatego regularnie napierdalasz wpady lub słowami w sonarze karmisz wolne ślady. Jesteś person z małej chmury. Wielki grat, rap twój świat, rap twój tlen. Tak od lat, dzień za dniem, wszystko wokół płynie w tempie 9-5 BPM. Produkcja jak spełniony sen. Nie poddawaj się łatwo, jesteś w żywiole. Kiedy chcą cię zrazić, mów, ja to pierdolę. Mów, gdy upadnę w Stanach, to się stało, przemyślę i weter to wyślę. Z miasta, gdzie rap płynie z prądem w Wiśle. Z miasta, co na co dzień daje ci natchnienie, byś mógł prezentować swoje czyste tchnienie. Cały czas, powtórzmy jeszcze raz. Automotywacja, dwa to ciężka praca, trzy satysfakcja, racja. Jak to, że środowisko też cię motywuje. Zobacz ilu dzieciaków zamiast rapuje. Jak bardzo rap scena w Polsce jest rozwinięta. Teraz puenta, niech twe serce i twoja dusza będzie tym pochłonięta. Lecz nigdy nie oddana bez reszty. Jak to zrobić? Sam najlepiej wiesz ty. Jak kończę rozgrywkę, aha, jeszcze po skryptum, w refrenie zamiast mojej wstaw swoją ksywkę.